جب اس نے اتنا سنا نا تو اس کے دل میں خوشی سی پتے مصطفیٰ سے وہ جھوم گیا, یہ وقت ہے کون سو رہا ہوگا, اب تو میرے دل کی آرزو بھی پوری ہوگی. وہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے پورے قافلے والوں کو چیک کیا, اور چیک کر کے جب واپس پہنچا اور اس جوان لڑکی سے کہنے لگا, سب غفلت کے خواب میں سو رہے ہیں, سب نیند میں ہیں. لیکن اس لڑکی نے پلٹ کر کہا, اللہ بھی سو رہا ہے, اللہ بھی سو رہا ہے. آیت الکرسی کے آئے مبارکہ کا ٹکڑا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اس نے کہا, نہ تو وہ سو سکتا ہے نہ تو اسے اونگ آتی, وہ کیسے سوئے گا. اللہ اکبر. لڑکی بولی, تو پھر جب وہ نہیں سو رہا ہے تو اسے ڈرنا ہم پر فرض نہیں, جب وہ دیکھ رہا ہے تو اسے کیا جواب دو گے, کوئی نہیں دیکھتا لیکن دنیا کا مالک تو دیکھ رہا ہے. اس کی آواز میں اتنا درد تھا, راوی لکھتے ہیں کہ وہ کانپنے لگا جوان, اور کانپتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹ گیا, اپنے گھر چلا آیا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا, کہ میرا اللہ بڑا رحمان ہے, میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے ایک گناہ چھوڑا تھا, اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہے اصل دین, یہ ہے اصل اسلام. کیا رب کعبہ سے ڈرنا, اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرو, اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرو. اگر خدا کا خوف نہیں تو مولانا صاحب سے ڈرتے رہے تو رب کے فرمان کے تو خلاف ہو. تو نے سگریٹ مولانا کے ڈر سے ڈالی ہے اندر, اللہ کے ڈر سے نہیں. تو نے جوا اگر مولوی کو دیکھ کے چھوڑ بھی دیا تو مولوی کے ڈر سے چھوڑا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا تو کھیلتا ہی نہیں. اگر تو کرکٹ میچ کھیلنا اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ مولانا کا ڈر ہے, کہیں مولانا گزر نہیں جائے یہاں سے, کہیں مولانا دیکھ نہ لے, مولانا کا ڈر ہے مولا کا نہیں ہے. مولا کا ڈر پیدا کرو, جب دل مولا سے ڈرنے لگے گا تو پھر کائنات تمہیں سلام کرنے لگے. سبحان اللہ. جب دل رب کعبہ کی خوف سے لرزے گا, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, قصہ سن لیجیے, مجموع لطائف میں موجود ہے. ایک اور غریب البطری کا شکار, پریشانی کے عالم سے دو چار, گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں, بیوہ عورت, چھوٹے چھوٹے بچے, بھوک کی شدت سے پریشان, اور اپنی ماں سے روتے اور بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں, میزان کھانے کے لیے کچھ لاؤ, کچھ کھانے کو لاؤ. آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں, اگرچہ کم ہوں گے لیکن صاحب ہمیں اپنی عیش و عشرت سے فرصت ملے تب تو کسی کے گھر کی خیریت لیں. ہم تو اپنی خیریت بتانا شروع ہوتے ہیں تو سنتے نہیں سامنے والے کی کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے. ہم تو اشارے کنارے نہیں سمجھ پائے. حضور علیہ السلام کو تسلیم نے تو وہ سکھا دیا تو کائنات کا کوئی رہنما سکھا نہیں سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہو اور مجھے بہت بھوک پریشان کر رہی ہو, ابو بکر سامنے سے آئے تو میں کھڑے ہو کر ابو بکر سے مسئلہ پوچھوں, اس لیے پوچھوں تاکہ ابو بکر سے جب سوال کروں گا تو ابو بکر کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے گی, اور جب چہرے پر پڑے گی تو بھوک کے اثر ابو بکر کو چہرے پر نظر آئیں گے تو ابو بکر مجھے کچھ کھلا دیں گے. لیکن ابو بکر صدیق نے مسئلے کا جواب دیا. ابو ہریرہ اصحاب صفا, وہ صحابہ جو چبوترے پر بیٹھے رہا کرتے تھے, حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ تحفہ نذرانہ صدقہ آتا تو سرکار ادھر دائرت کر دیا کرتے تھے, اور اگر کوئی دودھ کا پیالہ بھی لے کر آتا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں, ابو ہریرہ کو بلاؤ پہلے اپنی پوری جماعت کو دودھ پلا لے. حضرت ابو ہریرہ ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ دم کرے اس پر, اور ابو ہریرہ جناب والا اس دودھ کو پلاتے جائے, اور پھر دل میں یہ بھی کہیں نہ کہیں خیال ہو رہا سب پر آدمی ایک پیالہ پی جائیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا, مگر بہرحال وہ صحابی ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر عمل کیا. 70 صحابہ نے جناب والا اس ایک پیالے سے پیا. جب آخری بار حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی کوئی آیت پوچھی یا مسئلہ پوچھا؟ عمر نے بھی جواب دیا آگے چلتے بنے کا پوچھا اسی لیے تھا تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو جائے اور عمر دیکھے تو مجھے کم سے کم ایک دو کھجور کھلا دے تو میرے پیٹ میں کم سے کم سکون ہو۔ کس حساب سے وقت گزارا؟ آج ہمارے کھانے کی حالت تو یہ معاف کیجیے گا، اتنا کھا لیتے ہیں کہ ٹائم کی ضرورت نہیں، زبردستی کھاتے، حساب نہیں دینا، حساب نہیں دینا کیا؟ حالت اتنی ہماری خراب ہے بس کچھ مل جائے۔ 17 گلاب جامن کو بھی مختصر کہہ دی میری کو، بس یہ بھول جاتے کہ مال پرایا ہے، پیٹ تو اپنا ہے میرے بھائی، حساب تو آپ کو دینا پڑے گا، مال بھلے کسی کا ہو، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک قطرے کا۔ ابھی نماز میں نے آیت پڑھی، ہمیں یہ عمل مثقال ذرۃ خیر، ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھے گا، اور ایک ذرے کے بعد برابر برائی چھوڑی نہیں جائے گی، وہ بھی دکھائی جائے گی۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ، بھوک کی شدت کا حال یہ، بھوک کا حال یہ، کہتے میں نے دو سے پوچھا، مسئلہ پوچھا تاکہ جناب مجھے بتا دے کوئی، اور مسئلہ بتا کے مجھے دیکھے تو کم سے کم کچھ کھلا دے۔ دونوں صحابی آئے، جواب دیا، آگے چلے گئے، مگر غیب کا نبی جب تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہ میں حضور سے بھی سوال کروں، مصطفیٰ جان رحمت سے بھی کوئی مسئلہ پوچھوں تاکہ حضور دیکھے، اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ سوال کرے مصطفیٰ سے، ابو ہریرہ چل پہلے کچھ کھا لے سوال بعد میں پوچھ لینا، یہ ہے حضرت ابو ہریرہ اور یہ ہے میرے سرکار۔ تو حضور تو اس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھتے، راستے میں اگر کوئی یتیم مل جاتا تو عید کا قصہ ہے نا، حضور علیہ السلام کو تشریف، عید کے دن تشریف لے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، ایک یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ پاک اسے اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتہ لگایا وہ یتیم ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کر کہا کیا ہی اچھا ہو کہ حسن حسین تیرے بھائی کہلائے، فاطمہ تیری ماں کہلائے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے انگلی پکڑی، ذرا سوچیں جس کے معراج کا سسٹم ہزاروں سال پہلے سیٹ کیا جائے، وہ جب عید کا جاتا ہوگا تو جبریل کس انداز سے تکتے ہوں گے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے، ہمیں جب مسجد اقصی میں نبیوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا تو یہ تو صحابی ہے، حضور آئیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے، سب بنا کر کھڑے، مگر مصطفیٰ عید گاہ جاتے جاتے واپس گھر کی طرف پلٹ گئے۔ کیا سکھایا؟ یہ سمجھایا کہ عید کی نماز اگر گھنٹے برباد ہو جائے چلے گا، لیکن کسی یتیم کا دل اگر آپ نے جیت لیا تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ مصطفیٰ عید گاہ جاتے جاتے پلٹ گئے، ہاتھ پکڑا، سیدہ فاطمہ کے پاس لے گئے، بیٹی فاطمہ اسے تیار کرو، ذرا تصور تو کریں جس کی چادر کی قسمیں ولی کھایا کرے، وہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو تیار کرتی ہے، مصطفیٰ پاک اپنی انگلی پکڑا کر، اپنی انگلی پکڑا کر شہزادے کو عیدگاہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یتیم کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر صحابہ جوشے عقیدت میں کہہ دیتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمارا ہاتھ میں سما گیا، پوری کائنات کو تب سے محبت دینے والی ذات میں مصطفیٰ کیے، جو باپ والے تھے وہ اس دن اس یتیم کے مقدر کو جھک کر سلامی دے رہے تھے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو مصطفیٰ کی انگلی کا سہارا مل جاتا۔ مصطفیٰ نے جنوں کو سہارا دیا، ہم نے کتنوں کو سہارا دیا، ہم تو گھر توڑنے میں لگے، ہم تو رشتے داریاں توڑنے میں لگے، ہم تو دوسروں کی عزتوں کا جنازہ نکالنے میں لگے، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے خلاف بات کرنے میں لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات بہت کچھ ہے کہنے کی لیکن وقت پورا ہوا جاتا ہے، میں قصہ انشاءاللہ کل سناؤں گا، وہ جوان والا، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔